Book 2 79 79 79 الصفات 2 شموت توار 2 شموت توار 2 أنا لابس ثوبا أزرق. أني لوفشت سملة كحولة. أني لوفشت سملة كحولة. أنا لابس ثوبا أحمر. أني لوفشت سملة أدومة. أني لوفشت سملة أدومة. أنا لابس ثوبا أخضر. אני לובשת סמלה ירוקה. אני לובשת סמלה ירוקה. סאשטרי שנטת יד סודע. אני קונה תיק שחור. אני קונה תיק שחור. סאשטרי שנטת יד בוניה. אני קונה תיק חום. אני קונה תיק חום. סאשטרי שנטת יד בידע. אני קונה תיק לבן. אני קונה תיק לבן. אחתאג לסיירה ג'דידה. אני צריך מכונית חדשה. אני צריכה מכונית חדשה. احتاج لسياره سريعه اني צריך מכונית מהירה اني צריכה מכונית מהירה احتاج لسياره مريحه اني צריך מכונית נוחה اني צריכה מכונית נוחה هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. لمالا متغررت إيشا سكنة. لمالا متغررت إيشا سكنة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. لمالا متغررت إيشا شمنة. لمالا متغررت إيشا شمنة. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. لمتى متغررت إيشا سكرانيت. لمتى متغررت إيشا سكرانيت. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. האורחים שלנו היו אנשים נחמדים. האורחים שלנו היו אנשים נחמדים. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. האורחים שלנו היו אנשים מנומסים. האורחים שלנו היו אנשים מנומסים. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. האורחים שלנו היו אנשים מעניינים. האורחים שלנו היו אנשים מעניינים. לדי אטפל מחבובון. יש לי ילדים חביבים. יש לי ילדים חביבים. לכן אלג'ירן לדיהם אטפל וכחון. אבל ילדי השכנים חצופים. אבל ילדי השכנים חצופים. هل اطفالكم مؤدبون؟ הילדים שלך ילדים טובים? הילדים שלך ילדים טובים?